Nagrywane z powietrza. Widzę po mailach, że są Państwo pod wrażeniem. Floating Points z albumu Reflection Mojave Deserts, który ukazał się 2 dni temu. Nagranie prezentuję dziś jeszcze z pliku, dlatego proszę mi dać tę możliwość, abym rozkoszował się razem z Państwem całym albumem wtedy, jak płyta fizycznie dotrze na Myśliwiecką. Z pewnością lwią część przedstawię w potrójnym paśmie. Dziś sygnalizuję, bo jestem podobnie jak kilkoro, którzy napisali do mnie. Również jestem pod olbrzymim wrażeniem pod wrażeniem tego, jak rozwija się Samuel Shepard. Ciągle mam nieodparte wrażenie, że gdzieś słychać w jego twórczości, w jego muzyce twórczość zespołu Pink Floyd. Takie skojarzenia pojawiają się w moim umyśle od dłuższego czasu. Właśnie od Alinii. Idziemy za ciosem i łączymy elektronikę z gitarami. Może nieco bardziej syntetyczny będzie to utwór, bo panowie grają w ten sposób, na przykład w klubach grają w ten sposób, że jeden z nich stoi za DJ-ką, ma przed sobą 2 bądź 3 gramofony. Drugi z kolei gra na gitarze podpiętej do całego sound systemu i brzmi to mniej więcej w ten sposób. Thank you. Ets to tytuł tego nagrania. Nagrania stworzonego przez włoski duet DJsko-producencki pochodzący z Parmy. Dwie płyty długo grające na swoim, mają w swojej dyskografii. Kilkanaście maxi singli. No i to nagranie właśnie, które nie ukazało się na żadnej ich regularnej płycie, a na kompilacji zatytułowanej Italian Day Dance Wave. Utwór pochodzi z grudnia 2015 roku. I zanim posłuchamy rozmowy z Piotrem Bejnarem, zanim posłuchamy jego najnowszej debiutanckiej właściwie płyty, bo to pierwsza długo grająca w jego dyskografii, to proponuję jeszcze jedno nagranie, które w moim przekonaniu w kapitalny sposób łączy tradycję, łączy elektronikę i piekielny dźwięk gitar. Do tego wszystkiego cała masa klawiszy, no ale nic dziwnego, bo ową kompozycję, o którą często Państwo proszą, tak więc z tym większą przyjemnością przyniosłem dziś tę płytę. Kompozycję stworzoną przez Toma Holkenberga, czyli Junkiego XL. Kiedyś znacznie mocniej skupiającego się na regularnych albumach, na regularnych płytach, na nagraniu muzyki klubowej, elektronicznej. Dziś przede wszystkim jest to producent działający na polu muzyki filmowej. To właśnie on stworzył muzykę do najmłodszej części Mad Maxa. W programie trzecim Dream On. potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadany na wstępie naszego dzisiejszego spotkania debiutancki pełnometrażowy album Piotra Bejnara. Czyż nie jest tak, że ta muzyka poprawia nastrój i wprowadza w człowieka w jakiś taki dobry vibe? Tak jest. W programie trzecim muzyka Piotra Bejnara z płyty zatytułowanej po prostu album. A ten album został opublikowany przez Otake Records, czyli przez wytwórnię, którą założył Piotr, której szefuje. Wcześniej na łamach tej oficyny pojawiły się jego małe płyty, jego maxi single. No a w maju pierwsza długo grająca płyta. No i moja historia z tym wydawnictwem, złożonym z dwóch płyt winylowych, na których znajduje się 12 utworów, jest taka, że Piotr po prostu przyniósł ten album. Wziąłem, ale jakoś tak bez większej ekscytacji, bo no właśnie, skojarzenia to przekleństwo. Tak, to już jest, ale gdzieś to pewnie uzasadnione, że kojarzył mi się do tej pory przede wszystkim z typowo imprezowymi numerami, gdzieś tam może z tech house'em, ale skoro ktoś przynosi do mnie płytę winylową, no to nie wyobrażam sobie, że prędzej czy później nie nastawiłbym takich płyt u siebie w domu. No i tak też się stało, nie od razu, ale po pewnym czasie. A było to rano, w trakcie śniadania. I nie mogłem uwierzyć, że to muzyka Piotra Bejnara. Byłem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczony. Być może również dlatego, że mam słabość do pewnych zabiegów. Nie są to trudne zabiegi. Takie, powiedziałbym, nawet zwykłe, ale jeśli na początku jakiejś płyty słyszę intro, no to wyświetla mi się od razu taka informacja w głowie, że to jest płyta z historią. Że to nie są przypadkowe nagrania, tylko jest jakaś logika, jakaś całość w takim wydawnictwie. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Być może dlatego, że jestem słuchowcem, wcale nie potrzebuję do takiej płyty teledysków, chociaż wiem, że zdaje się są jakieś albo jakiś teledysk do tego albumu. Mnie po prostu wystarczy dźwiękowa opowieść i mój teledysk kręci się we mnie. Od razu jestem na tak, kiedy producent, muzyk, autor opowiada swoją historię przy pomocy nagrywanych gdzieś w terenie dźwięków. A te były bardzo charakterystyczne dla większości DJ-ów, dla tych, którzy grają z płyt i wożą je w charakterystycznych torbach. Torba DJ-a, tak Piotr zatytułował to pierwsze nagranie, to swoiste intro dla całego albumu. Albumu, na którym pojawiło się wielu interesujących gości. Gości, którzy dają tej płycie jeszcze więcej ciepła, jeszcze więcej jakiegoś takiego feelingu i czegoś dosyć charakterystycznego. No bo jak Państwo zaraz usłyszą, trudno nie myśleć o tym nagraniu, że jest charakterystyczne z powodu, no właśnie, z powodu tego głosu. Te zwiewne damulki też lubią żyć modnie. Czytała Krystyna Czubówna. I to jeden z wielu głosów, który pojawił się na debiutanckiej płycie Piotra Bejnara. I zanim przejdziemy do rozmowy, którą sobie zarejestrowaliśmy w trakcie naszego spotkania, które odbyło się tutaj w warszawskich Łazienkach, niedaleko siedzieliśmy sobie na ławeczce i rozmawialiśmy o tej płycie, to dla równowagi proponuję męski głos. Flying barrel in deep water. Tu w roli wokalisty Bash, którego Piotr Bejnar zaprosił do współpracy i do stworzenia jednego z utworów swojej najnowszej płyty debiutanckiej i długo grającej płyty zatytułowanej Album. O całym wydawnictwie rozmawiałem z Piotrem bodaj we wtorek, tak, we wtorek w Łazienkach. Jeszcze nie wiało, jeszcze nie padało, było bardzo, bardzo przyjemnie, a to efekt tego nagrania. Potwójne pasmo przenoszenia. Siedzimy sobie w Łazienkach, rozmawiamy trochę o płytach winylowych, a powodem tego spotkania jest twój album, bardzo pieczołowicie wydany, bo na pierwszy rzut oka, jak się bierze tę płytę do ręki, to widać kilka warstw tektury, papieru. To nie jest tak wydane, że jest okładka, czy tam całe opakowanie zrobione z jednej sztancy papieru, tylko jest kilka tamtych odcieni. Tak. Zacznijmy od tego, co widać. No, płyta jest zrobiona po prostu z wielkim pietyzmem. Jako, że to mój pierwszy album, wydałem sporo singli, to stwierdziłem, że nie będę na niczym oszczędzał i zrobię to wszystko tak, jak mi się podoba. A że projektował mi płytę mój przyjaciel wieloletni, z którym nigdy nie idę na skróty, no to jednak to też było jakimś takim wyznacznikiem, że musi mi się bardzo mocno przyłożyć do płyty. To jest też taka sytuacja, po której można poznać autora, muzyka, że człowiek wie, o co chodzi, bo poza misternie zrobioną okładką, bardzo dobre koszulki antystatyczne, to znaczy, że z kulturą płyty winylowej jesteś za pan brat od dawna. Tak, zbieram winyle, nawet mój święty pamięci tata zbiera winyle, odziedziczyłem po nim około 500 sztuk. A jako, że zbieram te płyty od chyba 14 roku życia, no to już mam tych kilka tysięcy, już nawet w domu tak naprawdę dostosowujemy z żoną dom do płyt, w związku z czym jest to dla mnie bardzo istotna rzecz w moim życiu. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do muzyki. Jakież było moje zdziwienie, kiedy rano w trakcie śniadania włączyłem sobie twój album, myśląc, że będę miał do czynienia z czymś mega dynamicznym, z bezkompromisową muzyką taneczną. I jakież było moje zdziwienie, kiedy nagle z głośników popłynęła łagodna, subtelna muzyka z onirycznymi tekstami, z zastanawiającymi tekstami w sumie, z bardzo miękkimi. Więc rodzi się pytanie, o czym jest ten album? Ten album jest o mojej przeszłości, tak naprawdę o oknie, które otworzyłem sobie na przyszłość. Ten album jest jakimś takim zbiorem wspomnień, chociaż tam utwory są, niektóre z utworów są zaczęte 10 lat temu, 8 lat temu, 4 lata temu, które zawsze chciałem dokończyć, ale jakoś uczucia nie pozwalały mi na to, żeby dokończyć te utwory. No i się zawziąłem. Jak pokazywałem znajomym, mówili, słuchaj, no ale to nie jest na parkiet, to po co masz robić tą płytę? I jakoś tak wbrew wszystkim i pod prąd stwierdziłem, że poświęcę na to kilka miesięcy. Troszeczkę odpuściłem granie i jakieś takie życie towarzyskie. No i stwierdziłem, że zrobię to bez pośpiechu. I zaprosiłem kilku przyjaciół właśnie do tej płyty. Stwierdziłem, że jako, że widziałeś okładkę, i okładka jest nawiązująca do starego albumu, do zdjęć, na nowoczesny troszeczkę styl. Jak otwierasz winyl, to w środku są różne wspomnienia i tak jakbyś po prostu nie znając kogoś, otwierał czyjś album ze zdjęciami i patrzył na jakieś stare zdjęcia rodzinne, których tak naprawdę bohaterów nie znasz, ale jednak te uczucia na ciebie się przelewają poprzez to, co widzisz. Tak właśnie chciałem, żeby muzyka też była tak odbierana, jako jakieś takie zapiski z przeszłości, ale to też jest odcięcie jakiejś takiej przeszłości w moim życiu i mam teraz zupełnie inne plany, chociaż kto wie, może kiedyś też zrobię podobny album, tylko do słuchania. Ja mam wrażenie, że wyczuwam kilka inspiracji na tej płycie. Inspiracji, które pojawiają się w mojej przestrzeni dźwiękowej coraz częściej, bo myślę sobie, że mógłbym tam znaleźć części wspólne z projektem Buga Weseltofa, Henryka Schwarza, gdzie elektronika łączy się ze smykami, gdzie słychać sporo instrumentów zazwyczaj obecnych w filharmonii. Do tego wszystkiego wyczuwam elementy muzyki Bonobo. Zatem jeśli te utwory powstawały tak długo, to w ogóle jest to dla mnie bardzo zastanawiające i to jest kolejne miłe zaskoczenie jakiejkolwiek konfrontacji z tobą, że taka muzyka gdzieś w tobie tkwiła od dawna. Do takiej muzyki teraz przechodzi bardzo wielu producentów. Tak? Jest taka tendencja? To ciekawe, bo w moim środowisku nie ma, absolutnie nie ma takiej tendencji. Raczej wszyscy starają się robić jak najbardziej taneczne utwory. Ale rzeczywiście, no, jakieś takie nawiązania do tego, bo słyszałem już kilkadziesiąt razy. Jest to dla mnie na pewno komplement. Jest to na pewno artysta, na którego byłem w koncercie raz kiedyś i byłem pod olbrzymim wrażeniem. Też słyszałem nawiązania do Aphex Twina, bo tam jeden utwór jest do DJ-a Kozy, ale no, ja po prostu mówię, że to jest Bejnar. No, tak to się wszystko złożyło w moim życiu. Jednakże no, wiadomo, że inspiracje zawsze są gdzieś z tyłu głowy. Nawet jeżeli człowiek tego nie robi kompletnie świadomie, to jednak te informacje z mózgu przychodzą do rąk. Przez co powstają takie melodie, a nie inne, ale na pewno chciałem, żeby ta płyta była inna, aniżeli to, co robią moi koledzy w tym momencie. I mi się wydaje, że pomimo dość dużego eklektyzmu, jednak jakąś taką spójność zachowałem. Zwłaszcza myślę sobie, że pierwsza i druga strona jest ze sobą spójna, potem wchodzimy w nieco szybszy świat, zakończony ostatnią stroną, czwartą, gdzie tej elektroniki chyba jest, mam wrażenie, najwięcej. Ale wcześniej pojawiają się goście i są to kobiety. Między innymi Krystyna Czubówna. Byłem naprawdę w ciężkim szoku, jak nie czytając jeszcze okładki, nie czytając opisu, nagle słyszę Krystynę Czubówną, która czyta, tak jak czyta filmy przyrodnicze i czyta o kobietkach. Tak, utwór się nazywa Kobietki. Pisałem ten tekst z moją przyjaciółką, która też jest właśnie, udziela się na płycie, Weronika Dziedzic. I ja jej powiedziałem, słuchaj, ułóżmy tekst, w którym jakby mężczyzna stereotypowo, archetypowo by postrzegał kobiet. I właśnie o tym jest ten utwór. Raczej oczywiście w pozytywnym znaczeniu, wielbiąc kobiety. No i stwierdziłem, że chyba Krystyna Czubówna będzie idealną osobą do tego. Chociaż jest też mała historia, taka dość negatywna z tym związana, że znaleźliśmy, tak naprawdę na początku nie użyliśmy żadnego tekstu, znaleźliśmy poetkę, taką panią po 50, bardzo uznaną polską poetkę. No i jej się zapytaliśmy, czy moglibyśmy wykorzystać jej wiersz, który znaleźliśmy w internecie o nazwie Kobiety. Ale już wcześniej ustaliliśmy, że utwór będzie się nazywał Kobietki, bo to też dużo mówi o całym sensie utworu. No i tak naprawdę na początku ta pani się zgodziła, ale w momencie, kiedy już wysłaliśmy wstępną umowę do tej pani, zaczęła się zachować bardzo dziwnie i powiedziała, że rezygnuje z całej sytuacji, co dla nas było, do dzisiaj nie jest to w ogóle zrozumiałe. No i pamiętam, że to była chyba niedziela albo sobota, a w czwartek byliśmy umówieni z panią Krystyną już na nagranie, w związku z czym zostaliśmy na lodzie, nie wiedzieliśmy, co zrobić, tekstu nie mamy, a jesteśmy umówieni, tym bardziej spotkanie z panią Krystyną, pracowaliśmy nad tym chyba z 3 miesiące, żeby się spotkać, żeby to wszystkie sprawy też formalne pozałatwiać. W związku z czym w 3 dni ułożyliśmy ten tekst. I tak to wyszło i moim zdaniem z perspektywy czasu wyszło lepiej, zdecydowanie lepiej. Utwór jest znakomity, bo i z przymrużeniem oka i włączają się właśnie skojarzenia z filmami przyrodniczymi, do których pani Krystyna często daje swój głos, jest lektorką. Coś bardzo zabawnego, takiego czułego z drugiej strony, no i wywołującego śmiech. A co z pozostałymi tekstami? Jak to było? Pozostałe teksty pisałem na współkę właśnie z Weroniką Dziedzic. Jeden tekst napisała sama Weronika, bez jakichkolwiek ingerencji mojej osoby. I był to tekst do Tearful Smile, który jest drugi na płycie, zaraz po intro. Ja jej tylko powiedziałem, słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację, w której mężczyzna albo kobieta, no ale raczej to jest o mężczyźnie, który uśmiecha się przez łzy, ma takie po prostu uczucie. Wyobraź sobie takie uczucie, jakie byś miała w życiu, że śmiejesz się przez łzy. Co mogło się wydarzyć w twoim życiu? I ona po 10 minutach już miała gotowy tekst. I naprawdę napisała ten tekst w 10 minut, pojechała po znajomą, która właśnie się udzielała w skrzypcach i zrobiliśmy ten utwór chyba w jedną noc, kiedy ja jestem dość wolnym twórcą, ja zazwyczaj robię utwór w miesiąc, a tu poszło bardzo szybko. Z kolei inny tekst Bartka Schmidta o pseudonimie artystycznym Basz. Ten utwór z kolei dojrzewał najdłużej. Właśnie teraz będziemy kręcić teledysk do tego utworu. No i Bartka wymyśliłem sobie 4 lata temu, bo tak naprawdę ten utwór mi się najpierw przyśnił. Cały scenariusz utworu, cała ta historia, która jest bardzo trudna do zrealizowania, dlatego tak to długo trwa. Potem wymyślił mi się właśnie bardzo niski, zdecydowany, piękny głos męski, tylko jeszcze nie wiedziałem, że to jest Bartek. I po 2 latach, kiedy już ten utwór w miarę dojrzał, już byliśmy coraz bliżej do końca płyty, zacząłem szukać w internecie polskich głosów, którzy są po prostu teraz w jakimś sensie aktywni na scenie. No i wybrałem sobie tego Bartka. Mieliśmy już praktycznie skończoną płytę. Nie wiedziałem, czy on się zgodzi, czy nie. Wysłałem do niego maila, bo się tam troszeczkę znamy. No i powiedział: Piotrze, no ja teraz jestem też, kończę album i też właśnie się zbiegają nasze premiery. Dzięki czemu też przesunąłem swoją premierę, żebyśmy się nie pokrywali. No i powiedziałem mu: słuchaj, no to jest, ja bym chciał, żeby ten utwór był o kobiecie, która się zmienia w meduzę i o mężczyźnie, który się zakochuje w tej kobiecie. Dałem mu wstępne 2 nieudolne, tak jak napisałem w mailu, wersy i on chyba w 2 czy 3 dni napisał, bo powiedział, że to jest świetne i rzeczywiście on zaśpiewa do tego. Powiedział: daj mi kilka dni, ułożę ten tekst i wysłał mi już gotowy, zmiksowany swój wokal, no full profesjonalny. Nie musiałem już nic robić w tym wokalu, po prostu go dodałem do utworu. Praca nad dodaniem wokalu trwała może, nie wiem, z 3 minuty i wszystko się działo pięknie. No i jestem niesamowicie zachwycony, zaskoczony, że Bartek jest tak dojrzałym, tak świadomym artystą, że potrafił się wczuć w mój sen, w taką bardzo osobistą rzecz. Przedstawiłem mu cały pomysł, teledysku i tak dalej i powiedział, że no zrobię ci to. I zrobił to tak naprawdę jednym sumptem, jedną chwilą, w związku z czym chyba poczuł, więc rzeczywiście mu się spodobał. A całość otwiera charakterystyczna torba DJ-a, gdzie ja w ogóle bardzo lubię takie smaczki, może dlatego, że przez całe lata byłem reporterem i lubię nagrywać to, co słyszę dookoła. No i jest torba DJ-a. Skąd ta torba się wzięła? Bo co? Bo to taki przedmiot, który ci towarzyszy od lat, który jest z tobą w wielu miejscach? Tak. To jest bardzo ważny dźwięk w moim życiu. Targanie ze sobą tej torby, która uderza kółeczkami o chodnik. I kiedyś właśnie po jakiejś imprezie wracałem do domu i mówię: zrobię utwór, który nie będzie utworem. Będzie intro, ale będzie konceptualnym utworem. Czyli sama nazwa i te dźwięki będą bardziej konceptem niż jakimkolwiek utworem. No i wziąłem 2 przyjaciół, chyba też moją żonę. Stwierdziliśmy, że po prostu do jednego z warszawskich klubów uprzedziliśmy bramkarzy, że będziemy robić taki koncept i oni nam już pomagali, otwierali drzwi w trakcie. Zrobiliśmy 3 take'i, ale tak jak to zazwyczaj bywa, pierwszy take był najlepszy. I to jest taka historia DJ-a, który jedzie do pracy, a raczej torby DJ-a, który jedzie do pracy. Najpierw sobie jedzie autem, słychać kierunkowskaz, jakiś pisk opon, zrywa się na skrzyżowaniu, słucha sobie jazzu, wyłącza tą muzykę, słychać jadące pasy zwijające się, wychodzą z auta, stawia ten DJ, stawia tą torbę i zaczynają ciągnąć. I właśnie to była cała esencja tego utworu. Ten właśnie dźwięk, takiego gruzu, powiedzmy. Zawsze to na mnie robi duże wrażenie, mimo tego, że wiem, że to jest bardzo prosty zabieg. Ale no nie wiem, być może z powodu mojej przeszłości to jakoś tak we mnie siedzi, że być może również dlatego uwielbiam DJ-a Shadowa, który ma na swoich płytach wiele takich elementów. Lubię te rzeczy nagrywane z zewnątrz, jak jeszcze jest właśnie to jakoś konceptualnie, kiedy jeszcze się wyobrazi tę torbę właśnie, która no, trochę ją personifikujesz. Ona jest takim kolejnym bohaterem tego całego albumu, taką osobą, przyjacielem być może, kompanem. Piosenkarzem. No to miałeś moje serce na dzień dobry. Chcę zapytać jeszcze, jako że jesteś po raz pierwszy w mojej audycji, jak tworzysz swoją muzykę? Gdzie to się dzieje? Masz swoje studio, masz instrumenty analogowe, czy być może pracujesz na software'ze? Jak to jest? Staram się w moim życiu nigdy nie ograniczać. Jeżeli ktoś mówi, że software jest najlepszy, czy hardware jest najlepszy, staram się nie uczestniczyć w tym. rozmowie, bo przekonaj winylowca do tego, że pliki są najlepsze. No nie przekonasz, tak jakbyś przekonał człowieka, który się interesuje lewą stroną polityczną do prawej strony. No to jest moim zdaniem bez sensu rozmowa. A wracając do tego, no ja całe życie się jakoś błąkałem, nigdy nie miałem swojego studio, ale rok temu kupiłem z żoną dość duże mieszkanie, gdzie mam na ostatnim piętrze na poddaszu swoje studio zrobione, wyciszone. Poświęciłem na to kilka miesięcy, żeby to zrobić. W związku z czym w końcu mam swoje dziuple. Mam dużo syntezatorów, wszystko składam na Ableton Live programie, ale bardzo dużo, jako że nie znam nut, kompletnie nie jestem po szkole muzycznej, to jednak zdobywam się na to, aby grać na tych instrumentach akustycznych. Czasem na gitarze. Ostatnio jest moim ulubionym instrumentem jest guzheng. Nie wiem, czy słyszałeś o tym instrumencie. To jest taki tradycyjny chiński instrument o bardzo długich strunach i gra się prawą dłonią, tam gdzie zawiązuje się na plaster takie długie paznokcie i właśnie szarpie się te struny prawą dłonią, a lewą dłonią można robić vibrato naciskając na te struny. Niesamowity instrument. On ma też młoteczki, można je go tunować na różne sposoby, do różnych gam, do różnych skal. Tylko że ja gram zawsze na czuja. Po prostu staram się, tak naprawdę ostatnio dopiero zacząłem się uczyć harmonii, więc pełna otwartość, muzyków, których zapraszam do studio, nigdy nie mówię, że słuchaj, graj tak albo inaczej. Jeżeli ktoś poczuje, to sądzę, że wydobędzie 200% z tego, co plan pozwala. A jeżeli komuś daje jakieś ramy, wiadomo, jeżeli ktoś jest naprawdę dojrzałym, profesjonalnym muzykiem, to potrafi wedle jakichś wytycznych coś zrobić, ale ja stawiam na wolność. Na wolność, nie patrzenie na żadne ograniczenia, czy też software'owe, hardware'owe, lub też to, co ludzie mi mówią. Jeżeli czuję, to robię, ale korzystam ze wszystkiego. Absolutnie. Nawet jeżeli jestem DJ-em, nie gram tylko z winyli, gram i z plików, i z CD, i z winyli. Jeżeli ktoś mówi, że gra z traktora, czyli tak naprawdę synchronizując utwory samoistnie, program to robi. Jeżeli on to czuje, lubi, ważne, żeby grał dobrą muzykę, żeby był dobrym, żeby przekazywał tę energię ludziom. Więc im więcej się ograniczasz, tym mniej zauważasz. Mi się wydaje. Cześć, tu Piotr Bejner. Słuchacie potrójnego pasma przenoszenia. Your hope is over there. Tak brzmi album Piotra Bejnara. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się, no właśnie, w nowej audycji, którą nazwałem Jazz Session. To będzie audycja nadawana z czwartku na piątek od 2 do godziny 4. O szczegółach tego nowego przedsięwzięcia dowiedzą się Państwo, włączając program trzeci o godzinie 2 w nocy z czwartku na piątek. A potem już Katowice i festiwal Tauron Nowa Muzyka. Dobranoc. Autopromocja.